Átverték a közmédiát. A Vizár tartja a színvonalat. Hódi támadás! A Fidesz külföldre fordult segítséget. Következő évadban gondolkoztunk, beszéltem emberekkel, és lehet, hogy már 6-kor kint lesz a rész. Ugye van az a lány, aki mondta, hogy ezért késik az iskolából, mert akkor kezd el készülni, amikor kijön a rész. És hogyha hosszú a rész, akkor is végignézi, és akkor így elkésik, mert 7-kor jön ki, és akkor ugye 3-4 óra, és még 8-ra be kéne érni a suliba. Ja, neki biztos segíteni fog, hogyha ez 6-kor fölkerül. Ha még van tippetek a következő évadon, mit szeretnétek? Ez egy jó tipp volt. Szerintem új műsorvezetők. Igen, az tudom. Az érdekes hírek. Ne ilyen legyen a műsor, nem is szerepeljünk, és ne ez legyen a tematika. Ne így legyen vágva. Igen. De igazából csak legyen jó. Jó, ja. Jó műsor legyen. Hát, nem, sajnos, amíg ezzel beérik, addig mit csináljuk? Most láttam, hogy kirakta a Radics Petis a havi videója. Ja, most igen. Több mint egy perces. Meglepően főbemászó lett amúgy. Tűnj már el! Tűnj már el! Ez nem slágeres le. Figyelj, még a közösséggel kapcsolatban van egy bejelentés. Ugyanis tegnap megnyílt a Discordon a Discordi Bányász Atlétikai Klub, ahova tudtok csatlakozni, mert vasárnap a parkban rám kiabált egy gyerek, hogy nem focizok-e vele, mert egyedül van kinn a pályán. De az jutott eszembe, hogy valószínűleg sokan vagytok, akik amúgy elmennétek sportolni valamit, csak nincs kivel. Úgyhogy a Discordon, hogyha fölmentek, akkor ott közösségi szobák között van egy ilyen sportszervezős is, úgyhogy ott tudtok magatoknak sportot szervezni. Én nem tiltom meg, hogy korfbalozzatok, de nem javaslom. Miért? És nem nagyon szar. Ne spameljétek szét, légy szíves, jó? Oda tényleg azt írjátok be, hogy mit akartok szervezni, melyik városba, nem tudom, oldjátok meg, beszéltek meg. Én azt hiszem, mindent megtettem, ennél többet nem lehet. Igen. Jó, van ez így. A Puzséról volt egy videó, amikor az utcán beszél valami nővel. Mert látom a lényeg, az ellen, ami lehet. Előtte hömpölyög a 150 ezres tömeg. Ott van a nagyszerű, ott van a nagyszerű. Ez a Magyar Péterről beszél? Egy nettó klasszik puzsérkodás történik, és viszont a Patrióta is, meg van más ilyen kitartott csatorna, ami betalálta, és annyira nyomorult, undorító módon, hogy fúj, bazmeg. Szánalmas, bazmeg, hogy így azon vekengenek, hogy milyen mentális betegsége lehet a Puzsérnak, meg hogy csúnyább dolgokat is sikerül mondani, és ez szerintem annyira nyomorult, bazmeg. Hogy miért? Most csak beszél valakivel, nem? Hát igen. Lehet, de és ebből egy ilyen világ legundorítóbb, kötözködő, geciskedő rohadék videóját sikerült kihozni. Csak ennyi, nem tudtam elmenni mellette. Az a baj ezek a propagandisták, hogy gondolom nem mennek emberek közé menni. Úgyhogy nem tudom, hogy milyen a népszerűségük így belpesti körökben, ahol laknak ezek általában, gondolom. Érdekes, miért nem tanyára költöznek. De. Nyilván én is, hogyha egy megafonos lennék, vagy hasonló, nem mernék utcára sem menni. Annyira égna a pofám. De hát lehet, hogy a Robinak nincs annyira félnivaló, és elmegy valahova szórakozni, akkor beszélget emberekkel. Nyilván az sem egyszerű, hogy a Robinak azért van egy orgánuma, szóval azért ezt messziről meghallod a kerület másik feléből, hogyha beszél mi. És voltunk egy kocsmába, és akkor... A konyháról küldtek ki valami kaját, hogy ezt a Puzsér Robinak küldik, mert hallják, hogy itt van. Igen, egy másik kerület konyhájáról. Nem, de hát igen, neki van egy hangos orgánuma, és akkor biztos az embernek feltűnik, és akkor biztos nem lehet könnyű, hogy akkor rögtön telefont rántanak, és felrakják az internetre, ami nem annyira szép dolog, csak így. De hát semmi vált, tehát ez semmi, egy beszélgetés volt. Csak, de hát ez az, hogy nem tud róla, felveszik, és még úgy se lehet belekötni, de úgy látszik, valakinek sikerült. Nyilván ezer dologba be lehetne kötni a világon, és csak azért, ugye a Robit támadják, mert a Robi nem azt vallja, amit ők. És ennyi. Hogyha egy fideszes gyereket abuzál, az annyira nincs baj, mert ő fideszes, ugye. Elveri az asszonyt. Igen, az a nincs baj, mert fideszes. Az a meg, de a másik szórakozik és emberekkel beszélget. Na itt húzom meg a határt. Szóval tényleg gondolít. Igen, kivéve amikor a Gyurcsány szídja, mert akkor a Mandiner is szemlézi. Hát ez a végül is az, ami ez a propaganda. A nyomorult trollkodás, a középiskolában legtöbbünk által már magunk mögött hagyott ilyen hajhúzogatás, meg fikázódás. Valakinek ez jutott, hogyha megfizetik 350 000 forintot egy hónapba, akkor meg kell csinálni sajnos. Jó, van ez így. Változik a világ, tele van bizonytalanságokkal, mert egyszerűen nem tudja tartani a lépést a világban, és nem csoda, hogy az emberek... Most nem tudom, miért ilyen hosszú felvezetés. Nem, hallgatom. Nem csoda, hogy az emberek így keresik a kapaszkodót, hogy mi lehetne valami állandó a világban, és akkor valláshoz lehet fordulni. Szektás politikásnak, meg minden, de hogy még van egy biztos dolog az életben, az a Wieser trógersége. Erre szerintem napi rovat lehetne. 18 órája várnak az indulásra egy vizergép utasai Nizzában. Hajdú Péter is a reptéren ragad, de ő vette egy másik repülőre, úgyhogy ne aggódjatok, ő már hazajött. Érted, erről is van. Amikor 40 órát vártunk, arról nem volt cikk sehol. Érdekes, az arról elfelejtett beszámolni a telex. Minden másról beszoktak. A Wieserrel ugye olcsón akarsz eljutni közelebbi helyekre, szóval nem a Amerikában még ilyenek, és így ez nem segít, hogy 18 órát kell várnod. Ha nem jutsz el. De most akkor... az is volt, akik a meccsre mentek. Ott eddig volt 2-3 óra késés, hogy ne jussanak már el a meccsre. Hát igen, meg azt szoktak ilyenekkel védeni a Wiesert a kommentekben, mint hogyha erre rászorulna ez a tróger. Jó, hát de hát olcsóbb is, és akkor, de hát érted, ez olyan, mint hogyha elmenni egy étterembe, és azt mondják, hogy figyelj, olcsóbb itt a kaja, de cserébe penészes a belsőn. És akkor azt mondod, hogy ja, persze, hát olcsóbb. Nem. Hát kifizetsz egy szolgáltatást, ugyanúgy kiírják, hogy mikor indul, meg mikor érkezik, akkor az ember azért így, jó, mert repülőnél van néha több órák késés is, de azon állandóan ilyen napos késések vannak, rengeteg oka lehet, rengeteg emberhiány, meg minden, de hogy nyilván ezek az ilyen olcsó, Ryanair, Wieser, meg ezek, egy csomószor azért tudnak ilyen olcsó jegyeket adni, mert annyira költséghatékonyra csinálják meg ezeket a rendszereket, ahol lehet, lefaragják a költségeket, és ahol lehet, ugye hozzáadnak valamit, meg bármit akarsz csinálni, akkor már kurva sokat kell fizetned. Például egy rossz kávét. Ha nem figyelsz oda, ja, vagy hogyha nem, aki először utazik, az ő zavarba lesz, hogy most mikor kell becsekolni? Ja, itt kell becsekolni, de hát ez még plusz 30 ezer forint, miközben ezeket ki lehetne kerülni, csak direkt úgy van megoldva, hogy azért fizess minden szarra. De hogy attól még van egy szolgáltatás, amit vállal, akkor ez nem úgy van, hogy mivel olcsó, ezért nem kell megcsinálni, vagy sokkal később csinálom meg, vagy ilyenek. Egyben, hogyha valakinek van egy ilyen jó és egyszerű leírása, hogy hogyan kell beadni, és milyen papírt a késések miatt, az küldje már el, megőrülök, bazmánk. Egyre fogy az időnk, hogy beadjuk a mi késésünkre a kártérítési igényeket. Segítsetek már Csokinak, írjatok neki Instagram, hogy valahogy hol kell ezt a... Nincs erőm ennek nekiállni, felgöngyölíteni. De egy csomó pénzt kapnánk. 150-et kapnánk fejenként. 150 eurót? 1000 forintot. 150 ezer forintot, ez egy PS5! Tudom, de nem tudom, mit, egyszer utána jártam, így félig már megcsináltam, és akkor ott elengedtem, mert terítődtem vele, és azóta nem álltam neki újra. Sokkal hasznosabb dolgokat tudok csinálni, úgy érzem, bármivel. Jó van, ennyire nem becsülöd a pénz. 150 ezer érte nem fogsz kettőt kattintani. Ja, és te megcsináltad, Ádám? Azt mondtad, te meg fogod csinálni. Oh, nem, azt mondtad, hogy csináljam meg. Azt mondtad, hogy mert te megkaptad azoktól az emberektől, hogy mi hogy kell megcsinálni. Föl is írtunk egy honlapot. Mi a neve? Azt nem, azt a szar honlapot senkinek küldje el, akik lefölözik. Nem, nekem az a papír kell, hogy mit kell leadni, és hogy hova kell leadni. Biztos, hogy a Wieser honlapján ott lesz ilyen impresszum, és így föl kell. Ja, a Wiesernél megpróbáltam ezt kideríteni. Fizetős a telefonvonalú. De úgy, hogy ilyen 400 forint per perc, meg ilyenek. Amerikában most kitpereltek be egy nagyobb céget, hogy nem lehet rendesen lemondani az előfizetést. Hogyha valami fölkúr, azok a honlapok, ahol nagyon könnyű előfizetni, és aztán keresed, hogy hol lehet lemondani, és így... Én ismerek nem... egy ilyen oldalt, Ádám. Microsoft 365. Nem tudom lemondani, bazd meg. De nem is volna pénz, csak írja, hogy levonta a pénz, és nem von le. PayPalon nem keresztül tudom. Néha le lehet mondani az ilyen shady szarokat. Van olyan, amit csak telefonon lehet lemondani, és azt hiszem Adobe... Komolyan. Telefonon lehet csak lemondani a cloudot, és azt hiszem ezért beperelték őket. Mondjuk a Adobe-val más gondok is vannak, mert ő most volt egy ilyen balhéja, hogy mindenki mondta le, hát, vagy próbálta, de nem lehet csak úgy. Ugye a saját AI-t fejlesztik, és akkor emiatt olyan dolgot, hogy azt kellett jóvágyni, hogy gyakorlatilag minden anyag, amivel dolgozol, azt kellett volna jóvágynod, a saját videóid, minden, azt felette rendelkezhetnek. Bármit csinálhatnak vele. Felháborodás, ezt azt mondták, hogy hát nem úgy gondoltuk. Adobe az egy a legnagyobb patkánycég amúgy, csak visszaél azzal, hogy csomóan nem ismerik az alternatívákat. Mi is azt használjuk, de vágóprogramok közt elég sok jó alternatív van a Photoshopnál. Ott is van, de hogy ott azért az eléggé egyedül uralkodó ahhoz képest. Jó, van ez így. Ez is csodálatos hír viszont, Ádám. Meg szoktuk kapni, hogy vannak esetek, amikor nem nézünk eléggé utána híreknek, hogy meg lehetett volna még nézni ezt is, azt is. Nyilván is. Próbálunk is fejlődni ebben. Viszont vannak nagyok, akik előttünk járnak, akikre példaként tekinthetünk, mint például a közmédia, akiket sikerült átbaszni egy kamu videóval. Ugyanis a Twitterre föltöltött egy csávó egy videót, hogy ő a merénylő, aki rálőtt Trumpra. De hát nem ő az. Hát nem. Ez csak egy random trollkodó ember. És a híradóba lement. Igen, és azt hívják, már vasárnap délutánra biztosra lehetett tudni, hogy kamu, mivel ő is mondta. De az esti köztévés híradóban is lement. Igen, onnan könnyű volt kitalálni, hogy nem ő az, hogy életben van. Például. De lehet, hogy úgy vette föl, mintha majd megcsinálja. Nem, hát a végén azt mondja, hogy a rossz, tehát hogy rossz embert kaptatok el. Ez tényleg közmédia híradójától, ami M1, semmi más dolga nincs, csak híreket adni. Igen, de természetesen ugye az egész propaganda médián végigment ez, hogy utálja a republikánusokat, és utálja Trumpot, hogy ezt mondta a merénylő. Azt mondja, a Lakmus összesítése szerint valódiként tette közé a Hír TV, a Hetek, a Pesti Srácok, a Tények, a Híradó és a Poszt is. Ez a lista, ezt már sokszor láttam egymás mellett a neveket, pont ennyire komolyan vehetőek. Hát aki el akarta hinni, mert beleírta a narratívába, ugye érdekes, hogy hírválogatás, az egy csomószor itt látszik, hogy az alapján van, hogy most az a narratíva, hogy a liberális média tette bele a golyót, ugye? Ő személyesen igen. Ment el oda. És ezért bármi, ami ezt alátámasztja, azt beemelik, attól, és ott már nem is olyan fontos ezt fact-checkelni. Vagy majd utólag elmondják, hogy nem, de hát addigra már senkit nem érdekel. Utólag elhallgatják, szóval hogy nem. Szóval érdekes, hogy változik egy propagandánál a hírszerkesztési elv az alapján, hogy na jó, mi a hír, mi az érdekes, mi a fontos, meg az, hogy itt a narratíva, azt mi támasztja alá, és hogyha ez a megközelítés van, akkor nyilván így már könnyebben átcsúsznak ilyen dolgok. Az, hogy mi az érdekes, mi a fontosabb, tudjuk, hogy mit mondanak, hát ugye a csöcsök. Azon gondolkoztam, hogy ha mondjuk a Bidennek lőtték volna meg a fülét, és vele történt volna ugyanez, akkor ők hogyan keretezték volna? Hát a liberális média gondolom beletette a golyót. Tisztában vagy a golyó fogalmával. Albert, igen. Liberális média hergelte ideig az embereket, és valami ilyesmi lett volna. Ez ugyanez. Igen, persze. Senki más nem lehet ebbe vétkes. Senki nem hergelt más, csak a liberális média hergelt. Ezt fel fogják használni, hogy még jobban elnyomják a magyar sajtót? Ebbe az egy irányba mutatnak a dolgok. Ezért volt számomra riasztó, hogy rögtön erre használták fel a propagandisták, a megafonos propagandisták ezeket a kérdéseket, vagy ezt a helyzetet, ami különösen nyomorult és nyomasztó. Az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy nagy foreshadowingja volt ez a Németh Balázsnak, nem? Hogy nincsenek tények. Látod, hogy nincsenek tények, bazmány. Itt van egy tény. És akkor igen, ott a mém, hogy így tartja a pillangót, és akkor ez egy vélemény? Egy... Nem volt ilyen mém? Mit tudom én, hogy a sűn érteni fogja. Legalább ő. Hogyha azt hittétek, hogy a szünet előtt már nem lesz Surfshark szponzorblokk, akkor nagyot tévedtetek, ugyanis most meghallgathatjátok még egyszer a Surfsharknak az üzenetét. Igénybe vehetitek a szolgáltatását, hogyha például szeretnétek olcsóban repjegyet vásárolni magatoknak, mert mindig sokkal játok a repülőjegy árát, akkor lehetséges, hogy Surfsharkkal olcsóban tudtok repjegyet venni, hogyha áthelyezitek magatokat egy másik országba. Ha már áthelyezitek magatokat egy másik országba a Surfsharkkal, akkor ugye például elérhettek olyan weboldalakat is, amiket abban az országban, ahol éppen vagytok, esetleg nem érhettek el. Ráadásul biztonságosan böngészhetitek ezeket a weboldalakat. És a Surfsharkot pedig akárhány eszközön használhatjátok, úgyhogy nem kell külön megvenni a mobilotokra és a számítógépetekre is. A Surfshark One-nal pedig a Surfshark Search-el például optimalizálhatjátok a keresésetek a Google-ön, nem mindig a mindenféle szponzorált tartalmak kerülnek majd előre, amik hát ki tudja, hogy mennyire segítenek nektek, amikor rákerestek valami konkrétumra, és tehát, hogy valami nem annyira konkrét dolgot, vagy hát más konkrét dolgot fog kidobni nektek, mint amit ti kerestek. Hogyha érdekel titeket a Surfsharknak az ajánlata, akkor a jól van ez így kuponkóddal, a leírásba található linken keresztül, akár extra 4 hónapot is kaphattok ingyen az előfizetésetekből, úgyhogy ja, hát, hogyha érdekel titeket, akkor a linkre kattintva a leírásban igénybe vehetitek ezt az akciót, meg a Surfshark szolgáltatását. Térjünk vissza. Mi lesz, Ádám? Miről beszélünk? Magyar Péter szerint, kis Magyar Péter, a Fidesz határon túli egyéni választókerületeket akar létrehozni. Állítólag 9-et, Vajdaságban és Erdélyben. Válaszolt rá a kormányzati tájékoztatási központ, ostobaságokkal nem foglalkozik. Jegyezzük meg, hogyha véletlenül mégis be akarnák vezetni. Persze, hiszen most biztos, hogy nem, mert hát ez egy ostobaság. Ezt a határon túli magyarok akkor most meghallhatják, hogy nekik egyéni választókerületet kapni a kormányzat szerint ostobaság. Ja, hát azt mondja a Hatházi Ákos, nincsen valami team songon? Nem, mert most nem kalandra men. Nem. Ez nem egy kaland. Jogos, jogos, ez nem kaland. Megerősíti Magyar Péter tegnapi meredek állítását, azt mondja, hogy már 2021 őszén ott volt Varga Judit asztalán az ő információi szerint, de hogy ő sem tud mutatni írott papírt, hanem csak egy megbízható forrásra tud hivatkozni. Így, hogy most már a Magyar Péter előhozakodott ezzel, akinek valószínűleg jobb rálátása volt akkor a Varga Judit asztalára, mint a Hatházinak. Hát akkoriban. Ugye bár így a Hatházi is gondolta, hogy ezt megerősíti. Már nem csak 2-3 plusz listás képviselt, hanem összesen 11-14 plusz parlamenti helyet hoznak Orbánnak. Amúgy az tudom, hogy nem vagy, hogy ez a külföldiek szavazzanak-e itthon, az egy... Ja, nem értünk egyet. Nem értünk egyet, de valószínűleg ezt még te se tudod megvédeni majd. Hát ezt nem érezném. Szerintem lehet egy olyan konzekvens politikát folytatni, amiben ez beleilleszkedhet, és el tudok képzelni egy olyan világot, ahol ez jól tudna működni, de tehát az, hogy ez amikor... egyértelmű szavazatvásárlás amúgy. Ez igen, ez egy új szintje a gerrymanderingnek, amit ugye olyan előszeretettel csinált a Fidesz is most már. Ez is világ izé. De hát ugye az első lesz a világon, hogy úgy szabják a határokat, hogy már átnyúlik a magyar. Aha. Az országon kívülre is. Az egy kemény bad. Ó, Isten. De én nem látok olyat, hogy azt mondta, hogy lehet új. Az, hogy 14 helyet is megszavazhatnak anélkül, hogy adót fizetnének az országban, amire megszavazol. Szóval arra szavazol, leegyszerűsítve, erről beszélgettünk, de hogy valamennyire arra szavazol, hogy a te adódat ki képviselje, ki költse, ki döntse, hogy költsük el. És tök jó, hogy nyilván a kisebbségeket képviselje valaki, ez legit dolog, de az, hogy már rengeteg képviselője van azoknak, akik amúgy nem fizetnek adót, én továbbra is inkább azt mondom, hogyha szeretnének ide költözni Magyarországra, jöjjenek és segítsük őket, hogy ide költözhessenek, de ha nem akarnak ide költözni, akkor ne akarjanak ide szavazni. Jó, igen, nem értünk ebben egyet. Miért? Miért? A világ összes adóját befizetem itt, és aztán a Fidesz meg úgy szabja meg itt a határokat. Elben nem értünk egyet. Az, hogy most ide behozzanak még igen 9 választókerületet, amivel még több képviselője lesz azoknak, akik tehát a határon túliaknak, ezzel én se értek egyet. Ez elég egyértelműen arról szól, hogy a hatalmat minél könnyebben, minél egyszerűbben meg tudja tartani a most kormányzó politikai erő. Amúgy meg... Ádám, annyi adóforint kifolyik ezekre a területekre, hogy az elköltésében ugye miért ne szólhatnának bele? Hát jogos. Jó, nem csak adóról van szó, nyilván nyugdíjasok is, meg mindenki szavaz, vagy fiatalok, munkanélküliek, de akkor is azt érzem, hogy nem tudom, nekem még mindig fura. Oké, 2-3 listáns, hogy képviseljék a külföldi magyarokat, bár elmentek, ugye lehetne ez legit dolog, de még az a 2-3 ember is úgy érzem, hogy inkább csak a Fidesz megveszi ezeket. De valójában nem erről van szó, hanem ugye az adónkból megveszi ezt, hát csomó dolgot támogat külföldön, ott is szétlopják azt is. De ott se az egyszeri átlag határon túli magyarnak az élete lesz ettől jobb. Vannak néhány dolgok, amit hallhattunk az Annától, hogy mondjuk hiszen, hogy Erdélyben már hogyha fizetni kell egy fesztiválért a fiataloknak, egy magyar fesztiválért, akkor hülyén érzik magukat. Annyi ingyen fesztivált szervez az állam, meg az államnak a különböző... A magyar állam? Igen. Ez érdekes. Nem a román állam. Hogy külföldre ingyen fesztiválokat szervez Magyarországon, hány ingyen fesztivált szervez? Hány ingyen ebédet kap egy átlag gyerek? Hány ingyen műtétet szervez a és magyar állam? Én azt mondom, hogy... Ugye a 41 fokos műtőben. Vannak határon túli magyarok, akkor szerintem a magyar állam az támogathatja őket, mindenfélet kitalálhat, hogy legyenek programok, ahol ők összeérhetnek, az anyaországgal való kapcsolatot erősíti, de úgy érzem, hogy amíg a itt lakók embereknek se tudtad megoldani az alapvető szükségleteit, addig lehet, hogy nem egy erdélyi fesztivál szervezése lenne a fő, de hát lehet, hogy az hoz szavazatot, vagy nem tudom. Szerintem nem az hozza a szavazatot, hanem az, hogy a Gyurcsány azt mondta, hogy 20 millió román. Ezt mondta? Na, hát amikor volt a 3-3 nemes népszavazás, akkor 2008-ban... Minden visszavezethető a Gyurcsány. De igen, tényleg, köszönjük szépen ezt is Gyurcsány Ferencnek, akkor 20 millió románnal riogatott a kettős állampolgárságra, és ezt valószínűleg sokáig megjegyzik neki. Vagy hát inkább a Fidesznek, hogy ők meg kiálltak a kettős állampolgárság mellett. És igen, és én nem azt mondom, hogy akkor most a határon túli magyarok azok ennyit tudnak a magyar politikából, és ennyit értenek, és akkor ez alapján döntenek 20 éves viszonylatban, hanem az, hogy ez meghatározza az alapvető érzéseket. Amúgy valószínűleg nem követik annyira ők se a többségük a magyar politikát, mint amennyire mondjuk mi követjük. Úgyhogy lehet, hogy ilyen szempontból olyan nagyon, meg nincs olyan hatása az életükre, mint nekünk itt, úgyhogy így lehet, hogy kevésbé megalapozott döntést hoznak, mint egy itt élő állampolgár, de közben meg mondom, én azzal egyetértek, hogy legyen beleszólásuk, azzal kevésbé, hogy a hatalmon tart, tehát hogy a hatalom magát hatalmon tartsa, ehhez így meg úgy felhasználja őket. Amúgy... Mert ugye igen, a listás szavazatoknál sokat ér az a néhány százezer szavazat, ami bejön a külhoni magyaroktól, amik amúgy ugye jellemzően mindig van valami hülyeség, hogy ki vannak dobva szavazólapok a kukába, meg gyanúsan gyűjtik a szavazatokat, mindig van valami furcsaság. Na, én még továbbra sem értek ezzel, nem magától érthetődő, szerintem annyira, hogy mindenképp beleszólhassanak, mint ahogy te mondod, de ezzel nem értünk egyet, el lehet engem venni, de hogy az a furcsa nekem, hogyha már ennyi pénzt elköltünk Erdélyben például, nem azt látom ezeknél a dolgoknál, hogy ilyen hidakat képeznek, hogy hanem hogy nem is tudod, hogy mire költünk ott. Nem nagyon átlátható, nem nagyon jut el ide dolog, hanem így ott tudják, hogy ezt a magyar állam segíti, hogy valamit költenek ott, valami programok vannak, de hogy azt gondolnám, hogy ha már Erdélyben költünk egy csomót magyar adófizetői pénzt, akkor valami olyasmit szeretnék én, ami egy kicsit így hidat képez, hogy ilyen olyan határolokon átívelő programok, ami rengeteg diák elmehet oda kirándulásokra, és közben rengeteg diák meg elmehet Magyarországra, segít valami átjárást biztosítani. Lehet, hogy rendes autópálya az van odáig, vagy rendes repülőgépjáratok támogatása. Minden olyasmi, ami egy kicsit segít az átjárásban, és akkor így... Már közel... indítson oda közvetlen vonatokat. Ja, így közelebb hozzá egymáshoz. Ja. És itt inkább azt látod, hogy visznek egy rakás pénzt, ott elkötik valamire, mihez mi nem tudunk, és aztán azt látod ezek után, hogy öntik oda a pénzt, egy fel azt látod, hogy közben azért erre szükség lenne itt is, meg ott is biztos szét van lopva, nincsenek illúzióim. Érdekes módon ott is kastélyok újulnak föl, vannak csókos cégek, amik iszonyú pénzeket kapnak, aztán csődbe mennek, aztán megint kapják az iszonyú pénzeket, majd a vezetőiket megállítják mondjuk az autópályán gyorshajtásért, majd magyar diplomata útlevéllel próbál kiszökni a román rendőrök karmai közül. Vannak állítólag ilyen történések. Közben igen, valóban olyan programokat meg nem látunk, igen, hogy összekapcsolódna a diaszpóra az anyaországgal. Legalábbis keveset. És aztán az a végén azt látod, hogy de akkor miért csinálják ezt? És akkor látod, hogy na, ilyeneken gondolkoznak, még ha nem is lesz belőle semmi. Ostobaság ez. Emlékszem, amikor a Megafon még csak ilyen tervszerűen fel volt vetve, akkor is kiröhögtük, hogy mi ez a hülyeség, nyilván nem fogjuk megcsinálni, azt mindent megcsinálnak amúgy. Ilyenkor meg úgy érzed, hogy lehet, hogy nem olyan gyönyörű, szép, nagy magyar szándékaik vannak, hanem csak szavazatokat akarnak. Lehet, hogy nem elveik vannak, lehet, hanem érdekei. Jó, van ez így. Na jó, most már itt egy fontos hír. Hót harapott meg egy nőt a Dunában, de az áldozat nem haragszik az állatra. Több dologból is érdekes az a hír amúgy. Micsoda váltás. Igen? Ez lehet, hogy a végére kellett volna hagyni, de beszéljünk róla. De ez fontos amúgy. Ez valóban fontos. Vigyázzatok a hódokkal, ha Dunában úsztok. A hód amúgy az a mai napig egy védett állat, és 20 évvel ezelőtt talán ugyanannyi darab hód volt, mint hány évvel ezelőtt ez volt az országban. Tehát 20. És elkezdték visszatelepíteni őket, és most már rágják ki az ártéri erdőket. Meg ilyennek. Úgyhogy meg látod, most már emberek lábát próbálják kirágni, úgyhogy már kezd egy kicsit sok lenni a hód. Most néhány éve már adtak engedélyt. Állatóban, és akkor elkezdi rágni. Hát a folyóban. Így áll, és akkor elkezdi rágni. Igen. Majd veszélyes. Emlékszem, amikor voltunk a Tiszatónál, apám még, amikor csónakáztak, így mentek, és pont így mögöttük ilyen világ leghangosabb robbanása volt, és mögé néztek, és így ledőlt egy ilyen kúró nagy fatóba, így 10 méterre mögöttük, szóval nagyon szerencsé, hogy már elmentek, és ezek ott valószínűleg hódrágja ki. Szerintem szóval... akkor ott az nem hód volt. Azt mondták amúgy ott is, ott élők, hogy ott is vannak, de lehet, hogy hülyeséged, akkor lehet, hogy csak elrohadt. Ezt nem hát a Tiszatóban is lenni. Vannak ilyenek, nem? Most már akár lehetséges, de mondom, azért régen nem nagyon volt hód az országban. Hát régen, de most nem... De ez mikor volt? Ez 1-2 éve. Ja, azt hittem, hogy ez gyerekkorodban. Nem, gyerekkoromban. Ja, mindenki viszi mindenhova a hódokat, hónalat, szélnek ereszti őket. Tehát már lehetett őket vadászni is volt, ahol ritkítani kellett őket. Igen. Ja. Ez a vadászásról majd te is mesélsz, mert abban meg neked lesz fel. A nagy vadászat támogató, vagy hát, nem? Hát a vadászatnak nyilvánvalóan megvan a helye. Igen, de máshol egy csomóan azt hiszik, hogy ez csak egy gonosz dolog, és ezt helyre hát, mert mindenki csak egyszer. Azt látja, hogy ez semmilyen Zsolt egy repülővel, vagy mi helikopterrel viszi el a rénszarvast. Miközben ugye miután kiirtottuk a csúcsragadozókat, és elszaporodnak a mindenféle más állatok, amiket így nem tart kordában egy csúcsragadozó, azokat muszáj valamennyit kilőni belőle, hogy ne rágja le az összes kukoricát a vaddisznó. Meg ne omoljon össze az állomány. Meg amúgy a vadállomány is önmagában egy érték, amivel lehet gazdálkodni. Azért nem ugyanúgy, mint a kukorica, de nyilván a vadhússal is lehet gazdálkodni, és amikor majd néhesek lesztek, akkor higgyétek el, nem lesz olyan kurva büdös az a vadhús. Az is érdekes szerintem ebbe a hírbe, hogy tehát a nő nem akart nyilatkozni, akit megharapott a hód, amúgy... Miért is kéne feltétlenül egy embernek nyilatkozni, akit ennyi történt, hogy, ja, hogy megmarta egy hód. Miért kell feltétlenül nyilatkoznia? Úgy tűnik, hogy egy önkormányzati képviselő nyilatkozott helyette, és az utána ugyanakkor a megtámadott nő írt néhány sort a közösségi médiában, egyetlen másodpercig sem hibáztatta az állatot a támadásért, mert ő maga ment be az életterébe. Vigyázzatok, mit írtok ki Facebookra, bassza meg. Lehet, hogy hirdetsz belőle. Lehet, hogy megjelenik a hírek. Miért kellett valakinek nyilatkozni jönne helyette? Önkormányzati képviselői szólnak neki, hogy ma az a dolgot, hogy egy hód támadás miatt nyilatkozz az áldozat helyett, és így persze, szolgálunk és védünk. Jó, van ez így. Na jó, közlekedési híreink. Jó, húha. Ez mindig jó. Most ugye nem arról van szó, hogy leesett a falevél, és ezért másfél órát késik a vonat Váctól Budapestig. Azt mondta a MÁV vezérigazgató helyettes, nem véletlenül kértük, hogy aki teheti, halassza el az utazását, mert hát a MÁV nem volt fölkészülve. Mert MÁV ugye kérte, hogy mindenki menjen volánnal, ez volt az előtte lévő hír. És a volán meg kérte, hogy mindenki menjen MÁV-val, mert nehogy már ő rajtuk múljon. Igen. Ne náluk álljuljanak el az emberek. Nézzük már meg egy videóba bele, már lehet, hogy még reklámez, de... A keleti pályaudvar váró csarnokat délben. Fülöp Zoltán és kisfia az induló és érkező vonatokról szóló tájékoztatást lesi az óriási kivetítőn. Kora reggel érkeztek Békés Csabáról. Már rögtön 1 óra késéssel indult Békés Csabáról a vonat. Ez mind késés. Nem, csak ők nem lepődtek meg. Mai napon nem közlekedik. Kőbánya, itt ez piros, az mind valami ízni. Mint ha a vizert látnám, mint ha a vizer lenne a reptéren. A MÁV, vagy föl akarja vásárolni a vizert, vagy a vizer a MÁV-ot lassan, mert tényleg össze kéne fonodni. Kisfiam imádja a vonatokat, ezért is jöttünk fel most Budapestre. Megvenni a beígért vonatot. Hát egy Railjet, ami itt állt ugye a... 8-as vágányon. A vonat megvan, indulnának is haza. Nem tudnak biztosítani IC kocsit, úgyhogy valószínű izzadás lesz visszafele is. Hát ez már egy legalább elindul valami szó. De amúgy korrekt, ügyes a gyerek, én is a Railjetet választanám, sajnos nagy kár, hogy ő feléjük nem járt, szegény bazeg. Nem csak a meleg okoz problémát a vasúti közlekedésben ma hajnalban, például innen a keleti pályaudvarról Szolnok felé közlekedő vonat nekiütközött egy leszakadt felső vezetéknek Rákos és Rákos egy között. Mit röhögött ki a MÁV-ot? De nem az, hogy leszakadt a felső vezeték. A felső vezeték szakadás az alapból is egy ilyen nagyon nagy szopás, amikor mindig pótlóbusz van, meg kurva egy késések, de nem az van. Neki ütközött a leszakadt felső vezetéknek. Ez átlagnap. Hogy tényleg a világ legmodernebb maga lehetne egy jó kötött pályás közlekedés. Ura még, te kurva jó lehetne. Ott van most a MÁV. hogy nem készült fel arra, hogy nyáron. Hát nyáron meleg lesz. Most nem számoltak ezzel. Ki az Isten tudhatta volna ezt előre, de számon lehessen kérni, szólok előre a MÁV-nak, hogy télen meg hideg lesz. Télen hideg lesz, néha még hó is fog esni, úgyhogy már most elkezdhetnek erre készülni. Ősszel hullani fognak a levelek. Igen, lesz, hogy... Istenem, de amúgy tudjuk, pontosan tudjuk, hogy akik meg a MÁV-nál dolgoznak, azok próbálják a legtöbbet kihozni ebből. Tehát nyilván biztos van ott is, aki dobja a napot, meg telibe szarja az egészet. Nem itt van az alapvető probléma, hanem hogy nem hajlandó megreformálni az ország vezetése ezt a hát szerencsétlen MÁV-ot. Pénzt adni rá. És úgy, hogy közben amúgy ugye nemrég vettünk föl egy 1000 milliárd forint hitelt. Pedig a legjobb emberük van erre ráállítva, nem? Keci. És biztos majd szólva a Lázár. Azt hiszem, a 24 pontunknak van egy videója, még nem értem a végére a Lázár Ménes birtokáról, és akkor ott van, hogy mondja, hogy ő, hát az állam csak szétlopja ezt a szar Ménes birtokot, vagy az állami birtokokat, hát az állam csak szétlopja. Jobb az magánkézbe, állami kézbe került, akkor meg mondja, hogy nagyon jó lesz. Ez az állami kézbe kerülés, az nagyon jó, az állam az nem mindig rossz gazda. És akkor utána kikerül magánkézbe, tudod kinek a kezébe? Lázár Jánoséba. És az mondja, hát ez sokkal jobb, mint az állam. Na mindegy, nézzétek meg, remek. És igen, ő gazdálkodik, vagy ő garázdálkodik itt a MÁV körül is, és érdekes módon nincs felvirágoztatva az öreg MÁV. Megint ugrál. Igen. Közben elkezdték bemondani, hogy a 8-10-es el fog indulni, úgyhogy voltak, akik átszálltak arra, de ott már 200 perc volt a késés, mert közben voltak, akik... Á, Istenem, ez a MÁV, ez olyan kalandos lett. Milyen unalmas lenne csak felszállni valamire és megérkezni időbe. Hát milyen izgi, hogy állandóan át kell szállni, keresni, frissen tartja az agyadat, meg nyilván egy idő után az emberről leveszi a stresszt, tudja, hogy úgyse ér oda időbe, szóval így vissza egy könyvet, nyilván meghal a hőségben közben, meg minden, meg víz az valószínűleg nincs, amit lehet inni, bár a MÁV ilyenkor gondoskodhatna mindenkinek vízről, ha más nem, de legalább 200 percet. Hát 200 percet elmentek jönnie kellett volna még kettőnek legalább. Én olvastam régebben egy ilyen okfejtést, hogy mielőtt bejött volna ez a nagy pontosság az órákkal, ugye például pont a vonat közlekedés miatt ugye fontos volt, hogy mindenhol egységes idő legyen. Hát. Országosan, hogy tudod, hogy mikor indul el a vonat és mikor érkezik. Azelőtt hát mindenhol helyi idő volt, és akkor így nyilván a... Helyi idő? Aha. Érdekes. Ja, de hogy országon belül is. Nyilván, ezt amikor legfelül... tartani ezt, nem? Tessék? Ezt megtartottuk legalább. Van a régi szép értékekből még megmaradt a helyi idő. Hát igen, az, hogy nem az volt, hogy megbeszélitek, hogy akkor találkoztok, nem tudom, 10-én találkoztok, akkor nem kellett megbeszélni, hogy 3-ra érünk oda, hanem majd jövünk. És akkor befutott a szekér, amikor befutott, akkor volt egy ilyen egész napos várakozás. És ez a találkozás, az nem, senki nem sértődött meg, hogy mikor értek oda, hanem hogy egy mennyivel emberközelibb időbeosztás volt ez. Nem kellett rohanni, meg izgulni ezeken a dolgokon, és a rohadt, akkor végül is ugye a vonatoknak is köszönhetően bejött ez az új látásmód, és az emberek már mindig rohannak, semmire sincs idejük. A MÁV most megoldja. Már. Megint. Elindulsz, majd aznap odaérsz. Hát, jó, valamikor. Nem mondjuk, ha dolgozni mész, vagy a gyerekért, az lehet, hogy nem segít, de... Országbérletem van, és ezzel pedig tudtam volna ingyen, vagy hát nem ingyen, de hogy azt felhasználva utazni a másod osztályú kocsikban is, és hiába vásároltam helyet, nem volt sajnos klíma, és elég elviselhetetlen volt az utazás. Ez is amúgy elképesztő, hogy milyen hőség tud lenni a MÁV-on. Akkor is ez van, amikor nincs olyan meleg, és most meg olyan rohadt meleg van, én nem bírom elviselni. Elviselhetetlen. Az elmúlt egy hét... Így gondold el, hogyha egy fém dobozban gurulnál a napon. Én nem tudom, nincs otthon klímánk, és ezt nem lehet tovább tartani, mert most már olyan melegek vannak ilyenkor nyáron, hogy ez nem lehet megmaradni egy házban. Egyszer már ott tartunk, hogy nem lehet klíma nélkül élni, mert annyival melegebbek a nyarak. Nem emlékszem, hogy ilyen elviselhetetlen meleg volt, amikor gyerek voltam. Hát amúgy mert szerintem... Mert tudom, tetőtérben tud olyan lenni, de hogy vidéken amúgy is szerintem egy kicsit más, legalábbis én amikor hazamegyek, akkor még mindig nincs annyira meleg, meg hogyha jól besötétítesz, akkor azért meg lehet fogni ezt, hogy ne melegedjen annyira föl a ház meg a lakás, de hát, amúgy igen, ideig. Az tény, hogy a szélsőségek azok keményebbek lettek. Dőlnek meg amúgy a meleg rekordok. Meg ilyen kabolálom, gondolom, most is fűtés van, nehogy lájjon a busz. Ja, nem, mert úgy van, hogyha lekapcsolja így a fűtést, akkor eltörik a cső, és akkor télen nem lesz fűtés, úgyhogy igen. Ez már régi sztori. Minden munkatársuk azon van, hogy könnyebbé tegyék az utasok helyzetét ebben a számukra is nagyon nehezen viselhető helyzetben. Na, legalább vizet osztogatnak, ez kedvesem úgy. Ja. Ötlenül kérték azt, hogy aki teheti, halassz el az utazását, vagy üljön buszra, amíg ekkora a hőség. Olyan, az annyira... Ott legalább ki lehet nyitni az ablakokat. Zsenélés ez az ország, hogy a MÁV szól, hogy ne utaz, vagy ha igen, akkor busszal. Nem szeretnénk, hogyha nálunk álljulnátok el. Álljuljatok el a volánjáratokat. Más is ilyenek vannak, hogy egy komplett egész országra kiterjedő vonathálózat azt mondja, hogy ha lehet, akkor busszal menj. Szétrohadt minden már ebben az ország. A kórházaktól ez az iskolán keresztül a közlekedésig. Ennyi dolog nem rohadhat el. Szóval azt mondom, hogy ennyi pénz, ha tényleg nem lopnák, akkor legalább egy dolog működhetne. Például a műtők. Például a műtők, ahol nincs 41 fok ugyanúgy, de igen. Nem találni olyan dolgot, ami nem rohadt lehet, pedig rengeteg EU-s támogatás, meg minden volt. Értem, hogy nem mindenre nincs pénz, de semmire. Azok rendben vannak. Elképesztő bazdmeg. Hogy lehet akkor a pusztulat ez az ország tényleg? Egyet értek, Ádám. Nem baj, legalább a repteret megvettük, az fontos. Ezek a vasúti kocsik 40-50 évesek, és a gyártásuk során nem a mostani klimatikus viszonyokra készült. És a várakozás sem könnyű, mondják a debreceni állomáson. Még mi az, ami nem működik? Nézzük. A klímátlan, meleg párás helyen gyakorlatilag több mint fél órát kellett várni arra, mire a vonat megérkezik és elindul. Viszünk egy sört, és akkor várjuk a vonatunkat, hogy induljon. Ha késik, akkor viszünk még egy sört. Hát akkor be fogtok baszni amúgy. A melegben. Ha késik. Még kihozanodni is lesz idő. A legmagasabb hőségriasztást két napja hosszabbította meg az országos tiszti főorvos jövő csütörtök éjfélig. A meteorológiai szolgálat pedig arra figyelmeztet, hogy az ország nagy részén a következő napokban nem csökken 29 fok alá a napi középhőmérséklet. Vonatozni ne vonatoz, utazni ne utaz, otthon megdög lesz, ha nincs légkondid. Mit csináljunk? Mi legyen? Ja, mindenki menjen le Balatonra, mert az mindig tele van, mert a Magyarországon nincs szegénység, mert tele van a Balaton, úgy tudom. Igen, most jött ki egy cikk, hogy az emberek 30%-ának van pénze elmenni nyaralni. Elmaradt a szegénység megint, csak ugye nincsen pénz elmenni nyaralni, van akinek meg enni nincsen pénze. A Magyarországon az emberek 45%-a nem tud minden második nap megengedni magának hús vagy hal vagy vegetariánus étkezést. Semmi gond. Hús vagy hal vagy vegetariánus, mi van még? Enni nem tudnak. Minden rendben van, nincs itt semmi látnivaló. Van a gödöldői hév, amin ugye bemutattuk már, hogy odaszarnak az emberek, meg drogosok ólálkodnak rajta, és hát tovább folytatódik ez a kálvária. Ugye azt mondja a Kerepes polgármestere, hogy azért lehet azok a pletykák, hogy azért alakulhatott ki ez a helyzet, mert amikor kitakarították a Hős utcát, akkor hozzájuk költözött át ez a drogtanya, ez az elosztó központ. Nem a hév, csak a hév köti össze pont a város belső részével Kerepest. Szerintem a rendőrségnek nincs elég ember, hogy foglalkozzon érdemben ezzel a problémával. Hát a rendőrség meg kicsit máshogy látja a helyzetet, ők nyilván amit tudnak, azt megtesznek, és hát számokkal is alá tudták támasztani, hogy összesen az első fél évben, 2024-ben 49 eset volt, amikor, ezt miért így mutattam, hogy 49, szóval a 49 négy. Eset volt. Meg. Én mutatom 9. a négyet. 49 olyan eset volt. Tehát 49 esetben kaptak bejelentést egyáltalán a hívről, miközben volt 7 millió utazás ugyanebben az időszakban. Hát igen, gondolom a esetek 1%-át jelentik. Hát ez még kevesebb, hát 7 millió van, a nem egész 50, nagyon kevés, csak hát ugye ettől függetlenül az érzés megmarad az emberben, amikor látja, hogy ordibálnak a beállt csövesek a híven, azt akkor mégis lehet, hogy nem jelenti a rendőrségnek, de a biztonságérzet mégse ugyanaz, mint hogyha nem lennének ott az odafosó drogosok. Meg az, hogy eljutunk odáig, hogy késsel kirabolnak egy embert, ugye ez volt a legutóbbi sztorink a hívről, azért mégse a biztonságérzetet erősíti az emberben. Igen, itt legalább már nincs ilyen a hiszti, mint a mávosoknál. Az, hogy nincs légkondi, meg ezt megszokta az ember egy héven. Persze, hát ezek is ugyanazok az 50 éves konstrukciók, hát most, de mit kéne, ami működik, azt minek lecserélni, Ádám? Kurva életben. Melyik része nem rohad ennek? Az is érdekes, mert azt mondták, hogy megsértődünk, mindig a balkánoznak minket, tehát mi ez, bazzeg? Na, szóval azt mondta a rendőrfőkapitány, már mint a Pest megyei rendőrfőkapitány, hogy hát, hogy csak akkor tudnak ők intézkedni, hogyha valami jogsértés történik. Tehát, hogyha valaki csak, nem tudom, milyen nagyon drogosan egy késsel a kezébe néz, a híven, akkor jogsértés. Lehet, hogy nem történik még jogsértés. Bár a késsel a kezében ott már lehet, hogy van. Tehát a biztonságérzet és a jogsértés, lehet, hogy itt van egy szürke zóna. Emellett amúgy természetesen ugye például a Telexnek a kameráját, az sikerült megpróbálni ellenőriztetni a rendőrökkel. Ja, persze, ez a gond volt. Pedig nem tudom, milyen jogsértés történt ott. Ott sikerült intézkedni a rendőrségnek. Nyilván amúgy az persze egy tekes csávónak volt a magánakciója, hogyha úgy nézzük. Nem gondolom, hogy minden rendőr inkább egy telexes újságírót fog vegzálni, mint hogy segítsen megvédeni a lakosságot, amire felesküdött. De attól még érdekes ez a párhuzam, csak gondoltam, kiemelem. Helyette hévrendészek lesznek, akiken lesz testkamera. Ez egy lépésnek egy lépés. Igen, szeretném, hogyha megnéznénk itt a hévrendészeket. Ezt a tekintélyt parancsoló hévrendészt nézd meg. Szerintem, hogyha egy rogos vagyok késsel a kezemben, akkor ugyanúgy megállítana ez a fölragasztható, kukás mellére fölragasztott hévrendész felirat, mint egy rendőr, aki tudom, hogy lehet, hogy csukni legalább, van nála fegyver, fel tud lépni ellenem. Egészen más, mint ilyen, az, hogy a... Lépés, ez is egy lépés. Értékeld. Nem, valószínűleg küldenének oda, de nincs ember. Hát, hát igen, de hogy ilyen vészmegoldásokat kell keresni, annyira nyomorult, annyira rossz, és tudom, hogy mindenki szeretné megoldani ezt a problémát. De például azt mondják, hogy látni kell, hogy a Gödöllői híven 40-50 éves járművek vannak. Ez a bekamerázással kapcsolatban, hogy nem tudják normálisan felrakni a kamerákat se. Korábban megvizsgálták, hogy van-e lehetőség érdemi megfigyelő rendszer kiépítésére, ami mind rögzítési kapacitásban, mind felbontásban elég hatékony, de más utat választottak. Hogy elengedik. Ez, hogy szegény Lajost ott a hévrendész matricával fölküldi. Ez pedig... Mi történt? Hallgatni kell? Igen, mert ez valójában költészet, Ádám. Költészet. Igen. Több rendőrautó és mentő érkezett egy szombathelyi szórakozóhelyhez 2024. július 12-én éjszaka. Információnk szerint egy vérző arcú középkorú férfit szállította a kórházba rendőri kísérettel. Az előzményekkel kapcsolatban kiderült, hogy a sérült komolyan megdolgozott azért, hogy magára haragítsa a szórakozóhely közönségét. A férfi emelkedett hangulatban, minden veszélyérzet nélkül próbált ismerkedni, gyakran trágár és vulgáris kifejezésekkel csillogtatva a vonzerejét. Oda ment egy négyfős társasághoz, amiben egyetlen lány volt, ő is a barátjával, és többek között a ma mi d**ol kérdéssel és csábosnak szánt, de valójában bamba tekintettel próbálta elcsábítani a lányt. A férfit elhessegették, és így tett több társaság is. Az események akkor pörögtek fel, amikor a férfi sört rendelt, de közben megakadt a szeme egy lányon, akinek a maga módján próbálta tenni a szépet. Mi ez? Ez a... Furcsa megfogalmazás. Érdekes tényleg amúgy. A tolakodó férfi kitűnő helyzet felismerését mutatja, hogy oda ahhoz, akitől pár másodperce sört rendelt, és megkérdezte tőle, hogy te meg ki a f*** vagy. Ezután, amíg ki sem fizetett sört, ráköpte a pultosra. Mi történik? Mi a szombathelyen, bazen? Akkora partik vannak, bazen. A speciális udvarlásban megzavart férfi kakaskodási szintje egy pillanat alatt az egekbe szökött, és ököllel kétszer is arcon ütötte a pultost. Ha az agresszor olvasta a Ludas Matyit, akkor ismerős lehet neki az a... Mi ez? Mi ez? Úgy elképesztő. Jó, hát szombathelyi hírek is vannak. Csodálatos. Átlag szombathelyi nap, nem? Mondanunk kellene pár mondatot arról, hogy nem szép dolog megverni egy verekedő zaklatót, de sajnos elfogyott a műsoridőnk, úgyhogy erről talán majd legközelebb. És utána nézd, meddig tart még. Még egy percig beszélnek arról, hogy mit jelent a régi neve a helynek, ami valami ízét, valami zenei... Félig vicc oldal, nem? Vagy nem? Igen, ez egy 112 Press mémeit láthattuk. De ez rendben volt szerintem. Rendben van, persze. Istenem, nagyon jó. Szóval ez voltunk mára. Holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?